الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي اے نبی لما تحرمو کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. قد فرض اللہ بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے کھول دینا تمہاری قسموں کا, اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے اور وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التحریم ہے, سورۃ النبی بھی کہتے ہیں اس کو, یا ایھا النبی کے لفظ سے, اور سورہ تحریم مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. 12 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, 249 الفاظ ہیں اور 1060 حروف پر مشتمل ہے. اور پہلی سورت سورت طلاق کے ساتھ مربوط ہے. یہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے عائلی اور خاندانی معاشرتی بعض قانون بیان فرمائے جو عورتوں کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس صورت کے اندر بھی کچھ ایسے ہی احکام ہیں, اور دونوں صورتوں کے درمیان قدر مشترک یہ بات ہے کہ پہلی صورت کے اندر عداوت اور نفرت کی بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے, اور اس صورت کے اندر محبت اور چاہت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اور آپ نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جس کے الفاظ ہیں, اصل و کل اسد فی الغنا والفقر, اصل و کل عدل فی الرضا والغضب. اے اللہ, میں تیری ذات کے ساتھ اس چیز کو طلب کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی نصیب ہو, درمیانی چال, فقر کی حالت میں بھی اور غنا کی حالت میں بھی کسی طرف افراط تفریط نہ ہو, بلکہ میانہ روی چال نصیب ہو دونوں حالتوں میں. اور اسی طرح میں آپ کی ذات کے ساتھ یہ بات طلب کرتا ہوں کہ مجھے دونوں حالتوں کے اندر انصاف نصیب ہو, العدلہ فی الرضا والغضب, خوشی کی حالت ہو, محبت چاہت کی حالت ہو یا ناراضگی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں مجھے عدل اور انصاف نصیب ہو, انصاف کے خلاف کوئی بات نہ ہو. تو پہلی صورت تھی وہ ناراضگی اور نفرت کی بات, کہ جب بیوی اور خاوند کو آپس میں نفرت ہو جاتی ہے اور پھر وہ طلاق کی نوبت آتی ہے, تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بات بے انصافی کی نہیں ہونی چاہیے, انصاف کے ساتھ قانون کی پابندی کرنی چاہیے. ناراضگی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، پھر بھی قانون کی پابندی صحیح طریقے پر کرنی چاہیے. اس کے بغیر انسان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی. چنانچہ عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل اور عورتوں کے ساتھ معاشرت کے مسائل اور انصاف کے قانون کی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی پابندی کا ذکر تھا. اور یہاں یہ ہے کہ محبت کی حالت میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو جس کی وجہ سے قانون کو نظر انداز کر دیا جائے. چنانچہ یہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایک بات ایسی ظاہر ہوئی تھی کہ وہ خلاف اولا تھی، ناجائز تو نہیں تھی، نہ وہ گناہ والی بات تھی، لیکن بہتر بات نہیں تھی. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. اور یہ عورتوں کی محبت کی بنا پر اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر یہ بات پیدا ہوئی تھی. خلاف اولا بات، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ ایسا مناسب نہیں ہے ایسی بات کرنا. تو یہ گویا کہ محبت کی بنا پر، چاہت کی بنا پر بھی اس قانون کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے. تو اس سلسلے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں سورہ احزاب میں جیسا کہ مذکور ہے اور صحیح احادیث کے اندر، سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو بہت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نبی کی تکلیف کا باعث نہ بنے اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالی کے نبی کو پریشانی لائق ہو یا ذہنی طور پر کوفت ہو. ایسی باتوں سے سخت ممانعت کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ ہی ازواج مطہرات کا جو مرتبہ ہے، شان ہے، وہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ ایک موقع پر ازواج مطہرات نے حضور سے خرچہ زیادہ طلب کیا تھا، اس پر حضور ناراض ہو گئے اور پھر آپ نے ایلا کر لیا تھا، ایک مہینے کے لیے اب ازواج کے پاس نہیں گئے. اس سلسلے میں بہت سی پریشانیاں بھی آئی اور پھر اللہ تعالی نے تخیر کی آیت نازل فرمائی کہ آپ ان ازواج سے اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی خواہش مند ہو تو آؤ، پھر میں تم کو اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اس پر پھر کسی بیوی نے اظہار رضا نہیں کیا، سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو پسند کیا. اس پر ان کو تنبیہ کی گئی. تو یہاں پر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے. دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، ایک تو بخاری مسلم میں مذکور ہے، دوسرا واقعہ حدیث کی بات دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، صحیحین میں نہیں ہے. مشہور واقعہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کہ عادت مبارک تھی کہ آپ عصر کی نماز ادا کر کے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج کے گھر تشریف لے جاتے تھے، جتنی بھی تھی، نو، آخر میں نو تھی، دو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو ہر ایک کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر جا کر وہاں بیٹھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں آپ تشریف لے گئے، ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد مرغوب تھا، جیسا کہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یحب الحلوہ والعسل، میٹھی چیز کو اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے. اور یہاں ایک پوچھنے والے نے حضور کے جو خواہش ہوتی تھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے صحابہ کرام نے یہ بھی بتلایا کہ حضور کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ مرغوب ہوتا تھا. تو شہد کی مرغوبیت کا ذکر ہے, آپ پسند کرتے تھے خاص طور پر. تو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی تھی, تو آپ اس کو نوش فرماتے تھے. کچھ اس میں ذرا وقفہ زیادہ ہو جاتا تھا تھوڑی دیر. تو ادھر ام المومنین عائشہ اور حفصہ نے یہ تدبیر نکالی کہ آپ وہاں شہد پینا چھوڑ دیں, اور آپس میں ایک سکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کے سامنے اس قسم کا اظہار کرنا چاہیے کہ حضور آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا ہے, اس کا گون نکلتا ہے, اس میں کسی قدر بو ہوتی ہے. تو شہد کی مکھی اس گون پر جب بیٹھتی ہے, ہوتا پاکیزہ ہے, صاف ستھرا پاکیزہ, لیکن کسی قدر بو ہوتی ہے. شہد کی مکھی کسی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی. اللہ نے اس کا نیچر اور اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ نہایت پاکیزہ چیزوں پر بیٹھتی ہے. جو کھجور ہوگی یا کوئی بعض پھل ہو گئے جو ظاہر ہوتے ہیں یا پھول ہوتے ہیں, ان پر بیٹھتی ہے. گنے پر بھی بیٹھتی ہے اور اس کا رس وہ چوس لیتی ہے جس کو وہ شہد میں منتقل کرتی ہے. ایسے ہی پھولوں میں یا پودوں میں وہ بیٹھتی ہے. تو جس چیز کو وہ چوستی ہے وہ اس کا ذائقہ شہد میں آتا رہتا ہے. تو گنے کو اگر چوسے گنے کا ذائقہ شہد میں برابر, کھجور کا ذائقہ برابر محسوس ہوتا ہے. اور بھی ایسی بعض چیزیں ہیں, وہ پھل ہیں, ان کا ذائقہ شہد میں کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے. تو مغافیر ایک قسم کا گون ہوتا تھا ایک پودے کا, جس سے کسی قدر بو آتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بڑی نفرت تھی, بو والی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تھے. یہ سکیم انہوں نے بنائی کہ ایسا کہیں گے شاید شہد کی مکھی نے مغافیر کھایا ہوگا, اس کی بو ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حفصہ کے گھر گئے تو ان کو یہ بات انہوں نے جب کہی, عائشہ نے بھی کہی, تو آپ نے وہ شہد کھانے کو اپنے اوپر ممنوع قرار دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ منع کر دیا, میں یہ حرام ہے, میں نہیں کھاؤں گا اس کو. یہ بات تھی جو عام مسلم شریف اور بخاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور بعض مفسرین کرام جو دوسری حدیث کی کتابوں میں اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, وہ اور واقعہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حفصہ کے گھر میں تھے اور حفصہ کسی کام کی وجہ سے اپنے والدین کو ملنے کے لیے چلی گئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی لونڈی تھی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو وہاں بلا لیا اور وہ وہاں رات کو حضور کے پاس رہی. حفصہ جب واپس آئی تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا, ناگوار محسوس کیا, یہ لونڈی میرے گھر میں کیوں آ کر رہی ہے اور میرے بستر پر یہ لیٹی. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے, یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایسا خیال ظاہر کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سے قسم اٹھا لی کہ یہ اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا کبھی. دوسرا یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لونڈی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، اور پہلی صورت میں شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. مقصود یہ تھا کہ یہ بیویاں راضی رہیں، خوش رہیں، ان میں کسی قسم کی ناراضگی نہ پیدا ہو. یہ واقعہ جب پیش آیا تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں یہ احکام نازل فرمائے. یہ بات اگرچہ اخلاق کی وجہ سے تو معیوب نہیں تھی، نہ اس کو کوئی حرام قرار دیا جا سکتا ہے، نہ برا نہ گناہ، بلکہ بعض اس کو ذلت اور لغزش سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ امام زمخشری نے اس کو تعبیر کیا کہ یہ ایک لغزش تھی معمولی. دوسرے مفسرین کرام اس کو لغزش بھی نہیں مانتے، صرف یہ کہ ایک خلاف اولا بات تھی. بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کا تو حکم ہے، اور آپ ہمیشہ ازواج کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی پیش آتے تھے، لیکن جہاں کوئی قانون اس سے متاثر ہوتا ہو یا شریعت کے اندر کسی نقصان کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یا امت کے لیے کوئی ایسا اسوہ پیدا ہوتا ہو، تو حضور اس وقت اللہ تعالی کے قانون کی پابندی فرماتے تھے سب سے زیادہ، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور کوئی خرابی نہ ہو. تو آپ نے ایک لونڈی کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی، یا شاید جو خدا کی ایک نعمت ہے، اس کو اپنے اوپر ممنوع یا حرام قرار دیا. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، اور پھر آگے امہات المومنین کو بھی سخت تنبیہ کی گئی. بعض اور بھی باتیں تھیں جن کا اگلی آیتوں کے ذیل میں ذکر آتا، اور اس کے بعد پھر توبہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کوتاہی اگر ہو جائے توبہ کرنی چاہیے. ازواج مطہرات کا بھی اصولاً ذکر آ گیا، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں. پھر ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر آگے مال کو خرچ کرنے کا ذکر، اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا ذکر، اور پھر مثال کے طور پر مومن کامل الایمان اور وفادار اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والی عورتوں کا ذکر، اور خدا کی نافرمانی کرنے والی اور قانون کو توڑنے والی عورتوں کا ذکر مثال میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. یہ سب باتیں اس سورت کے اندر آتی ہیں. تو اللہ تعالی نے اس واقعہ کے اندر یہ فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے، خواہ وہ لونڈی ہو یا شہد ہو. بہرحال دونوں باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، دونوں باتیں اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، اس کو آپ نے کیوں تب تغی مرضات ازواج، کیا آپ اپنی عورتوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر ممنوع قرار دیتے ہیں. حرام قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدتاً اس کو حرام قرار، نہیں، استعمال حرام قرار دیتے ہیں. تو کسی بھی حلال چیز کو کوئی آدمی پرہیز کی وجہ سے یا کسی مصلحت سے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، ایک جائز چیز ہے. ایک آدمی ایک نعمت ہے یا ایک کھانے کی چیز ہے یا استعمال کی چیز ہے، اس کو اپنے لیے نہیں استعمال کرتا، یہ تو اس کے اختیار کی بات. ہاں عقیدتاً اس کو اگر حرام سمجھے گا تو وہ تو بدعت میں داخل ہوگا، پوری شرک میں آئے گا، وہ چیز الگ ہے، وہ نہیں. حلال سمجھتے ہوئے استعمال چھوڑ دے، یہاں ایسی بات کہ اس کو حلال، عقیدے میں حلال سمجھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے دی، کیونکہ استعمال نہیں کریں گے، یہی مطلب ہے کہ آئندہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. اگر کسی مصلحت کی بنا پر ہو، یا جیسا کہ پرہیز کے اندر ہوتا ہے، بہت سی چیزیں انسان اپنے اوپر ممنوع قرار دیتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے، کوئی اس میں ناجائز والی بات نہیں ہے. لیکن حضور کی شان بہت بلند تھی، آپ کو اللہ تعالی نے ایک ایسی شکل میں جیسا کہ تنبیہ ہوتی ہے اور جیسا کہ عتاب ہوتا ہے، ایسی شکل میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی شان تو بہت بلند تھی، آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کیا ہے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ ایک مباح چیز کو آپ نے خام خواہ بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا، یہ مناسب نہیں ہے. کیا آپ اپنے ازواج کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ یہ جو خلاف اولا بات ہوئی ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور استعمال کریں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے آپ کے لیے مباح اور حلال قرار دیا ہے، اور ایسی صورت میں ازواج کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو بھی کوتاہی ہو یا جو بھی کوئی لغزش ہو یا کوئی ایسی بات ہو خلاف اولا ہو، اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. یہ تو عام بات ہو گئی، اب قانون اللہ نے بیان فرمایا. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے مقرر کر دیا، فرض قرار دیا ہے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، اس قسم کی قسمیں اگر تم اٹھاؤ تو ان کو کھول دو، قسم کو توڑنے کا حکم ہے. ایسی قسم پر قائم نہیں رہنا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ بعض روایات کے اندر بھی مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا لونڈی آزاد کر دی، اس کا کفارہ دے دیا اور قسم کو توڑ دیا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں قسم کے الفاظ تو نہیں ہیں، الفاظ تو یہ ہے حرام قرار دینے کی، لما تحرم، اسی کو قسم کہا گیا. کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. ایک حلال چیز کو حرام قرار دے دینا یہ قسم ہوتی ہے، تحریم الحلال، یہ حرام قرار دے دینا ایک حلال چیز کو یہ قسم ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں کہ اذا حرم الرجل امرأة فهو یمین یکفرها، مسلم شریف میں جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو مثلا کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہے اور اس کو کفارہ دینا چاہیے اور قسم توڑ دینی چاہیے. البتہ اس لفظ کی تشریح زیادہ ہے، کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ حرام کہنے کا لفظ صریح نہیں ہے، یہ کنائی الفاظ میں آتا ہے. اس واسطے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ طلاق کی نیت کرے گا اس لفظ سے تو طلاق ہو جائے گی، اگر زہار کی نیت کرے گا جیسا کہ اپنی بیوی کو یعنی ماں بہن کی پشت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا اپنے محرمات سے زہار، اگر زہار کرے گا تو زہار ہو جائے گا، اور اگر کہے گا کہ نہیں یہ عورت کی ذات میں مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہوگی، اور اگر کہے گا کہ میں نے اس سے کچھ ارادہ نہیں کیا پھر بھی وہ قسم ہی ہوگی. ایک روایت میں کہتے ہیں کہ نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قسم ہی ہوگی اور کفارہ ہی دینا پڑے گا. اور اسی لفظ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی حلال چیز کو یا بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اگر نیت طلاق کی کرے گا تو ایک طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی، اگر تین طلاقوں کی نیت کرے گا تو تین ہی طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور مغلظہ ہو جائے گی ایسی عورت. اور اگر کہے کہ میرا کچھ ارادہ نہیں ہے تو پھر قسم واقع ہوگی، اور اگر کہے کہ میں نے تو اسے جھوٹی بات کہی ہے، جھوٹ کہا ہے، ارادہ میرا کسی چیز کا نہیں تھا، پھر کلام لغو ہوگا، یہ نیت پر سارا مدار ہوتا ہے. تو بہرحال اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس کا کچھ ارادہ نہیں کیا تب بھی یہ قسم واقعہ ہو جائے گی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہی ہے کسی کھانے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، بیوی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم واقعہ ہو جائے گی اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو یہ پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور ایسی قسم کو توڑنے کا حکم ہے جیسا فرمایا فرض اللہ علیہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ضروری ٹھہرایا کہ تم ایسی قسم کو توڑ دو اور پھر اس کا کفارہ ادا کرو. عام قانون بھی یہی ہے کہ اگر قسم کسی جائز معاملے میں بھی اٹھا لی ہے لیکن دوسرا پہلو اچھا ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ میں قسم توڑ دیتا ہوں اور دوسرا پہلو کرتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں. اور حضور کا فرمان ہے کہ نیکی کے اعتبار سے کسی قسم پر اصرار کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے, بنسبت اس کے قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے اور وہ بات کرے جو بہتر بات ہے. قسم تو پہلے اٹھانی بھی نہیں چاہیے. قسم کے مسائل سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئے. قسم اٹھانی میں اگر مجبوری ہو تو اگر جائز بات ہے تو یہ برات کے لیے ہوتی ہے, اور اگر ایسی ہو گئی ہے غلطی سے کوئی غیر اولا بات ہے اس پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے, توڑ دے قسم, قسم کا کفارہ ادا کرے. قد فرض اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے, مقرر کر دیا ہے کہ ایسی قسم کو کھول لو. اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا اور کارساز ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اب کوئی شخص اپنے مال کو کہے کہ مجھ پر حرام ہے تو قسم ہوگی, کفارہ دے اور اس کو کام ملا ہے. کھانا ہو, کپڑا ہو, لونڈی ہو, بیوی ہو, سب کے بارے میں یہی حکم ہے, یہ قسم بن جاتی ہے. کوئی ایسا کہے یہ مجھ پر حرام ہے, قسم ہوگی, اب اس کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, اور جبکہ پوشیدہ طور پر کہی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ایک بیوی کو, پس جب اس نے بتلا دی وہ بات اور اللہ تعالی نے ظاہر کیا اس بات کو اس پیغمبر پر, عرف بعض بات اس نے جتلا دی اور اعراض کیا بعض سے, فلما نبا, جب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو بتلائی وہ بات تو اس نے کہا کہ من انبا کہا, کس نے آپ کو بتلائی ہے یہ بات, تو کہا اس نے بتلائی ہے مجھ کو علم رکھنے والے اور ہر چیز سے باخبر ذات نے. فرمایا ان تتوبہ, اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے سامنے, بس بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں, اور اگر تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چڑھائی کرو یا جتھا بندی کرو, بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہے اور جبرائیل اور نیک بخت ایماندار اور فرشتے اس کے بعد معین ہیں اور مددگار. آثار ابو, شاید کہ اس کا پروردگار اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دے, شا شاید تبدیل کر دے اس پیغمبر کے لیے عورتیں بہتر تم سے فرما برداری کرنے والی اور ایماندار اطاعت کرنے والی توبہ کرنے والی اور عبادت کرنے والی روزے رکھنے والی یا ہجرت کرنے والی سیباتن جنہوں نے خاوند دیکھے ہو اور جو دوشیزہ ہیں پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کے خوشنودی کے خاطر اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو ممنوع اور حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تعلیم دی کہ ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ اس قسم کو توڑ دیں اور اس حلال چیز سے فائدہ اٹھائیں، اس میں مشقت میں پڑنا ہے بیویوں کی رضامندی اور خوشنودی کی وجہ سے، اور یہ غیر مناسب ہے کہ آپ خام خواہ مشقت میں پڑیں اور ایک جائز چیز سے مستفید نہ ہوں۔ اس سلسلے میں ان آیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ پہلے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور بعد میں پھر عام آل ایمان کو خبردار کیا گیا اللہ کے نبی کی بعض ازواج سے کوتاہی ہوئی تھی، غلطی سرزد ہوئی تھی، جس کی بنا پر اللہ کے نبی ناراض ہوئے تھے، تو اس میں اللہ نے ان حضور کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی ہے سخت۔ اور واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حفصہ، ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، یہ شہد کو نہ استعمال کرنے کی یا اپنی لونڈی سے فائدہ نہ اٹھانے کی بات، اس کو حرام کرنے کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ذکر کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بشارت بھی سنائی تھی۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ ان کی خوشنودی کی وجہ سے لونڈی سے استفادہ نہ کرنے کی قسم اٹھا لی آپ نے، یہ شہد کو نوش نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، کیونکہ وہ حضرت زینب کے گھر میں تھا، اس وقت آپ اس کو استعمال کرتے تھے، وہاں وقت کچھ زیادہ لگ جاتا تھا، بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بات ان کو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو ناگوار گزرتی تھی کہ وہ زیادہ دیر وہاں کیوں بیٹھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خوشنودی کے لیے یہ بات کی تھی، اخلاقاً تو یہ بات درست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا اور اس قسم کی خوشنودی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کوئی آئندہ مشقت کا واقعہ پیش آئے یا امت کے لیے کوئی مشکلات پیش آئیں۔ اللہ نے حکم دے دیا قسم کو توڑنے اور حلال چیز کو اپنے اوپر ممنوع نہ قرار دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی تو حفصہ کے سامنے ایک اور بات بھی بطور بشارت کے ان کو سنائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، یہ بشارت سنائی تھی اور ساتھ تاکید کر دی تھی کہ اس بات کا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، یہ تذکرہ نہ کرنا، یہ پہلی بات بھی تھی وہ جو قسم اٹھائی تھی، اور یہ بات بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنے کی بات کی تھی، اپنے پاس ہی اس بات کو رکھنا چرچا مناسب نہیں ہے. لیکن حضور کی اس زوجہ مطہرہ نے حضور کے اس راز کو محفوظ نہ رکھا، اور چونکہ حضرت حفصہ کا تعلق حضرت عائشہ کے ساتھ بڑا زیادہ تھا اور آپس میں بہت زیادہ ان کے سلوک تھا، محبت تھی، تو انہوں نے ان کے سامنے ذکر کیا، حالانکہ مناسب نہیں تھا جس بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ذکر نہ کرنا، ان کا ذکر کرنا یہ غلطی تھی، اس پر ہی اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اور سخت تنبیہ فرمائی ہے تاکہ اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں. فرمایا اس بات کو دھیان میں لاؤ جبکہ اسرہ پوشیدہ طور پر چھپا کر ایک بات حدیثاً بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو کہی. اسرہ یہ سر کے مادے سے پوشیدہ، سر راز اور پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، اسرہ پوشیدہ کرنا، اسرہ حدیثاً پوشیدہ طور پر ان کو بات ان کے سامنے کی، لیکن انہوں نے اس کو پوشیدہ کا مطلب یہی تھا کہ اس کو راز میں رکھیں اور ظاہر نہ کریں اور کسی کے سامنے. لیکن فلما نب بات بھی، جب اس بیوی نے اس بات کو ظاہر کر دیا، انہوں نے دوسری کے سامنے اس کا ذکر کر دیا، اس کو رازداری میں نہ رکھ سکی اس بات کو، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کیا، اظہرہ اللہ علیہ، اس بات کو اللہ نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا کہ ایسی بات ہوئی ہے، جو بات آپ نے پوشیدہ رکھی تھی کہ اپنی بیوی کے سامنے اور تاکید کی تھی کہ وہ کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، انہوں نے دوسری کو بتلا دیا. تو عرف بعضہ، اس بیوی کے سامنے حضور نے بعض بات کا ذکر کر دیا، یہ کہا ایسی بات تم کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے کیوں کی ہے یہ بات، بعض بات کا ذکر کیا اور بعض سے اعراض کیا، بعض کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس میں ملامت کرنا ہی تھا، جس کو ملامت کیا جاتا ہے جبکہ وہ ذہین فتین ہو، سمجھدار ہو، تھوڑی اس کی بات ہی کافی ہوتی ہے اس کی زجر اور توبیخ کے لیے، سب بات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے، باقی بات وہ سمجھ جاتا ہے جہاں میں نے غلطی کیا اور یہ بات بھی ہے. بعض بات کا ذکر کیا، بعض کو چھوڑ دیا. فلما نبأها بھی، جبکہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو وہ بات بتلائی کہ تم نے یہ بات دوسری کے سامنے ذکر کی ہے، تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتلایا، کیونکہ حضرت حفصہ نے جو بات کی تھی عائشہ کے سامنے تو اسی خیال پر کہ وہ اس رازداری کو رکھیں گی، یہ توقع نہیں تھی کہ عائشہ اس کو آگے ذکر کریں گی، تو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتلایا، کی بات ہو نہیں سکتی کہ عائشہ اس بات کو ظاہر کرے، کیونکہ ان کا راز ایک ہی تھا آپس میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قالا، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبانی العلیم الخبیر، بتلایا ہے مجھ کو سب کچھ جاننے والے اور ہر بات کی خبر رکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا آپ کو، عالم الغیب نہیں تھے آپ کہ آپ کو خود بخود پتہ چلتا کہ ایک بیوی نے وہ راز کی بات کو دوسری کے سامنے ذکر کر لیا جبکہ اس کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ اس کو پوشیدہ رکھے اور ظاہر نہ کریں. تو یہ فرمایا کہ علیم اور خبیر پروردگار نے مجھ کو بتلایا، وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ نے، اللہ جو ہر چیز کو جاننے والا علیم کل ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس نے بتلائی. یہ بات تو ہو گئی، اور اس میں زجر ہے اور توبیخ ہے، سرزنش ہے اور ملامت ہے ان ازواج کے لیے کہ جنہوں نے حضور کے راز کی حفاظت نہ کی اور پھر اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی اور حضور نے اس کا بعض حصہ ظاہر کیا، بعض کو چھوڑ دیا، کیونکہ ملامت اور زجر کرنے کے لیے اتنی بات کافی تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تتوبہ اللہ، اگر تم توبہ کرو اللہ کے سامنے تو بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی توبہ کرنی چاہیے اور ایسی بات پھر کبھی نہیں کرنی چاہیے، قابل توبہ ہے یہ بات، توبہ کریں کہ ایسی، جب اللہ کے نبی نے ایک بات کو رازداری میں رکھا تھا تو نبی کے راز کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا، اس کو دوسرے کے سامنے چاہے وہ کتنا بھی تعلق والا ہو اور کتنا بھی رازدان ہو اس کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آزمائی تھی، لیکن اس میں غلطی کی انہوں نے، اس غلطی پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. تو اگر تم دونوں توبہ کرو، فقد سغت قلوب و کما، بے شک مائل ہو گئے ہیں تمہارے دل. یہ دونوں امہات المومنین حفصہ اور عائشہ سے، کیونکہ ان کی بات ایک تھی، رازداری ایک تھی ان کی، اور انہی کی وجہ سے وہ شہد یا ماریہ قبطیہ کو حضور نے حرام قرار دیا تھا کہ یہ خوش رہیں. یہ سغت کا معنی مائل ہو جانا، عام مفسرین کہتے ہیں کہ جو استقامت کی حالت تھی کہ اللہ کے نبی کی اس بات اور راز کو پوری طریقے سے محفوظ رکھتی، وہ بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو محفوظ نہیں رکھا، استقامت سے ٹیڑے ہو گئی. سغت کا معنی مائل ہو جانا، جو صحیح بات تھی کہ اس کو محفوظ رکھتی وہ نہ رکھ سکی، یہ میلان اس میں ہوا. بعض فرماتے ہیں، امام قرطبی تو فرماتے ہیں کہ دل تمہارے مائل ہو گئے توبہ کی طرف، تم کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ایسی نہیں ہونی چاہیے، توبہ کی طرف دل مائل ہوئے. اور بعض اس کا معنی ٹیڑے ہو گئے کرتے ہیں، ٹیڑے والی بات درست نہیں ہے، دل ٹیڑے نہیں ہوتے، نہ ان کے دلوں میں کوئی بدنیتی تھی اور نہ کوئی حضور کے خلاف کوئی سازش تھی، ایسی بات نہیں تھی، لیکن کچھ بے حوصلگی ہو گئی اور اس راز کو دوسری کے سامنے ذکر کر لیا. یہ معمولی غلطی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جو بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی انہوں نے، اس لیے اللہ نے سخت تنبیہ کی. یہ نہیں ہے کہ دل ٹیڑے ہو گئے تھے اور ایمان خراب ہو گیا، یا حضور کے خلاف کوئی انہوں نے ایسی بات کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ازواج مطہرات کی خود اللہ نے تعریف کی، پہلے بھی غلطی ہوئی تھی، سورہ احزاب میں موجود ہے، اللہ نے اس پر بھی سخت تنبیہ کی تھی اور صاف فرمایا تھا کہ پیغمبر کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو ان سے بھی اگر معمولی غلطی بھی ہوگی تو سخت گرفت آتی ہے، اوپر پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مال اور مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے ان کا. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہاں پر رافضیوں نے بہت غلط باتیں لکھی ہیں. یا مفسر صافی والا لکھتا ہے کہ حفصہ کو پابند کیا تھا کہ وہ ظاہر نہ کرے, اگر ظاہر کرے گی تو اس پر خدا کی لعنت. تو یہ اپنے پاس سے جھوٹ موٹ بات. اور پھر اس نے عائشہ کے سامنے ذکر کیا, اس نے پھر حفصہ نے عائشہ کے سامنے ذکر کیا, ابو بکر اور عمر کے سامنے ذکر ہوا, پھر چاروں نے سازش کی کہ الیاذ باللہ حضور کو زہر دیا جائے اور ختم کیا جائے تاکہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے. ایسے ایسے طوفان اور غلط اور کذب بیانی کی ہوئی تھی. اس قسم کی کوئی بات نہیں, صرف بشارت تھی ایک, اور وہ واقعہ کے مطابق تھی اور اللہ کی جانب سے تھی کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے باپ ہوں. یہ خوشی کی بات تھی, بشارت کی بات تھی, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ حفصہ اور عائشہ نے کوئی سازش بنائی ہو. البتہ یہ ہے کہ وہ پہلی بات کے اندر کے لونڈی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفادہ نہ کریں یا شاید استعمال نہ کریں, اس بات کے متعلق ان کا ایکا تھا اور اجتماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے گھر میں کیوں پیتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ان کو رقابت تھی اور بحثیت سوکن ہونے کے بعض کو بعض کے ساتھ رقابت ہوتی بھی ہے. یہ فطری بات ہے, نیچرل بات ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ازواج مطہرات میں ایک جتھا وہ تھا حضرت